إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، نكوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى فوجه لكوسينا السيام جوية تقوى الله. عباد الله، تنفهمكم وتكوكتكم السيككم يا مشو يا مويزي ورمضان مسيكو يا ليبورا كتكم السيكو يا دنياني. Hakuna siku kumi zilizo bora za mwisho wa mwezi kuliko masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani, masiku kumi ya mwisho. Kuna khilafu baina ya maulama baina ya siku kumi za mwisho wa Ramadhani na siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, fungo tatu. Lakini kauli ya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kwamba katika mchana masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ndiyo bora, lakini katika usiku masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani ndiyo bora. Kwa hiyo ni masiku kumi ya mwisho yaliyo bora katika masiku kumi yote ya mwisho wa mwezi katika mwaka mzima. Ndugu zangu Waislamu, katika masiku kumi haya kuna mambo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyahimiza, bali na yeye mwenyewe pia ameyatekeleza, likiwepo suala la kutafuta Lailatul Qadr kama ilivyokuja katika hadithi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: taharraw Lailatul Qadr, itafuteni Lailatul Qadr fil ashr al awakhir min Ramadan, katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadan. Taharraw Lailatul Qadr, itafuteni Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadri utafuteni. Min al-ashr al-awakhir min Ramadan, katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadan. Lailatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta sura nzima, sura kamili akielezea Lailatul Qadr, bali akaiadhimisha وما أدراك. أملت صيغة يا سؤالي وسبب يقوي تكوزا نكتبياني ويوي. وما أدراك ما ليلة القدر، نكتبياني كما يقفهمش نيني هو سيكو ليلة القدر. أميت ليلة القدر إما قصب يقدرو شيو شاك نككوبوا، أو أميت ليلة القدر قصب نوسيكو قدري ومامو باجي تزواتو وماكا مزيما. فيها يفرق كل أمر حكيم، كما يسمى الله سبحانه وتعالى. من أدام أن يندكي ورزقياك أكي وانا أكي وعمي هزمي إن تبوني ماما ياك رزقياك عمري واك أجلياك وما أنا تقوفا وكتجاني يقول أن كوا مهمة أو مبايا لموظو لمياجه مهمة أو موظو. Lakini matumizi yake kwa mwaka mzima, kila mwaka Allah subhanahu wa ta'ala anayakadiria, kwa maana kuwapa mikononi mwa malaika maandishi kuna maandishi yaliyokuwa katika lauhi mahfudhi yako hivyo hivyo, kuna maandishi yanayopewa malaika mikononi kila mwaka, wanaambiwa kwamba mtu fulani atatumia kitu kadha, atatumia kiasi kadhaa, atafika mwaka mwingine hatofika. Makadirio haya yanafanyika katika usiku wa Lailatul Qadr, wanasema wanachuoni katika sababu za kuitwa Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakaa itikafu al-itikaf msikitini kwa sababu ya kutafuta Lailatul Qadr, kujizuia mtu, kujizuia nafsi yake na mishughuliko ya kilimwengu, akakaa msikitini. Uchache wake ni siku moja na wingi wake ni siku kumi, ni sunna, na hasa masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikafu. Katika itikafu, wanaochuoni wazungumza, iliyo bora ni kukaa mtu msikiti unaosaliwa Ijumaa na unasaliwa jamaa, kwa sababu hatopata kutoka kwenda msikiti mwingine kwenda kufuata sala za jamaa, kwa sababu mtu akikaa itikafu hatakiwi kutoka mpaka kwa haja maalum. Hawezi kwenda kumwangalia mgonjwa, kusalimia, wala kwenda kusindikiza jeneza, kuzika, wala kwenda yani labda ametoka kwa haja zake maalum, hakuna mtu wa kumletea chakula, au aweza kutoka nje ya msikiti, labda choo kiko nje ya msikiti, atatoka kwa sababu ya udhu, atatoka kwa sababu ya kuoga, na mfano mambo kama hayo. Lakini alazimiane na kusoma Qur'an, adhkar, adhiya, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amelitaja jambo la mtu ambaye hafai kulifanya akiwa katika itikafu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, na wala msichanganyike nao wanawake, yani mtu kufanya tendo la ndoa na mke wake akiwa katika itikafu, wala hawezi kutoka kwenda nyumbani alafu akarudi, la, yeye yupo katika itikafu. Wa antum akifuna fil masajid, na hali ya kuwa mmekaa itikafu msikitini. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana ya'takifu al-ashr al-awakhir, alikuwa anakaa itikafu masiku kumi ya mwisho min Ramadhan, ya Ramadhan, hatta tawaffahu Allah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomfisha, bali mwaka aliyokufa amekaa itikafu mtume sallallahu alayhi wa sallam kuanzia kumi la pili mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amemfisha. Thumma kisha i'takafa azwajuhu min ba'di, wakawa wanakaa itikafu wake zake baada ya hapo, kwa maana baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam wake zake walikuwa wanakaa itikafu. Na mwanamke anaweza kukaa itikafu kwa kupata idhni ya mume, kadhalika kukawa na sehemu maalum imetengwa kwa sababu ya kukaa wanawake, kadhalika na kuaminika na fitna, ikawa anaweza na mazingira yanaruhusu, basi pia mwanamke anaweza kukaa itikafu. Na wanachuoni wazungumza itikafu, anaweza kukaa mtu hata katika masiku mengine, na wapo walioshurutisha kwamba mtu itikafu awe amefunga, kwa sababu ndio ilivyotajwa katika Qur'ani, imekuja hivyo, haikutajwa itikafu kwa mtu ambaye hajafunga. Hayo yako maneno wanachuoni wanataja kuhusiana na swala la je, mtu kukaa itikafu lazima awe amefunga au awe hata kama hakufunga anaweza kukaa itikafu? Ndugu zangu Waislamu, kadhalika mambo ambayo anaweza kufanya mwenye itikafu, anaweza kutembelewa na rafiki yake, kadhalika hata mke wake, kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyodhibiti, na anaweza kumsindikiza mpaka katika mlango wa msikiti akienda zake, lakini asikithirishe pia kurefusha mazungumzo yasiyohusiana na jambo lake la itikafu. Kadhalika katika mambo ambayo yanaruhusiwa, al-Imamu al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, wakati anaelezea hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa alikuwa anatoa kichwa chake katika dirisha na Aisha radhiyallahu anha yuko nyumbani kwake, kwa sababu ukuta wa msikiti na ukuta wa nyumbani umeachanishwa na ukuta tu wa msikiti, nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam na msikiti, kwa alikuwa anaweza kutoa kichwa chake dirishani, na Aisha radhiyallahu anha akawa anamchana nywele zake. يقول الخطابي رحمه الله تعالى وفي معناه الامام الخطابي انا اسمع هي الجامله قوه متى صلى الله عليه وسلم قال كان نويله anatoa kichwa katika dirisha na achana nywele na mke wake. Wa fi ma'nahu halqu ar-ra's, na katika maana yake pia inafaa mtu kunyoa nywele. Wa taqlimu al-adhafir, na kukata kucha pia yafaa. Wa tanzifu al-badan, kadhalika mtu kusafisha mwili wake. Min ash-shaghabi wal-daran, kutaisha na uchafu na mavumbi. Si kwamba mtu akikaa itikafu ndio nywele uchani, hakuna kuoga, hakuna kadha, la. Muislamu atakaa katika hali ya unadhifu. Na mambo ya sofa nimetaja baadhi yake ambayo yanatajwa na wanaochuoni. Katika Lailatul Qadr kuna kitu muhimu sana, kila muislamu lazima dua hii aihifadhi, kwa sababu Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajawahi kuwa mwanamke ambaye hakuwahi kuolewa isipokuwa Aisha peke yake. Alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, nikijua kwamba huu ndio usiku wa Lailatul Qadri, dua gani iliyo bora mimi ya kuomba? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kuli, sema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kila muislamu aihifadhi dua hii na awe anaikariri katika kunuti, katika sijida yake, Allahumma, ewe Allah, innaka afuun, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, yani mwingi wa msamaha. Tuhibbu al-afwa, unapenda kusamehe. Fa'fu anni, basi nisamehe mimi. So Allahumma innaka afuun karim, la, hiyo karimu haijathibiti. Allahumma innaka afuun, na wala sio uradi wa Ramadhani kwamba mtu katika swala leta, la, ni dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mke wake Aisha, bali anaufundisha umma. Kila muislamu aihifadhi, ajifundishe yeye, afundishe mke wake, afundishe watoto wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa aiqadhu ahla, anawaamsha watu wa nyumbani kwake. Shadda mizara, anaacha kukutana na mke wake. Wa ahya laila, anahuisha usiku. Watu waamshe wake zao katika majumba, watoto wao, kwa sababu ya kuitafuta Lailatul Qadr. Ni khair Lailatul Qadri khairun min alf shahrin, usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi elfu miaka 84 na kitu. Man hurima khaira khairaha wakad hurima alkhaira kulla, yeyote ambaye ataharamishiwa khairi za Lailatul Qadri hakupata, amekosa khairi zote za duniani. Khairi zote khasira dunia wal akhirah, amepata khasara mtu duniani na akhira. Dhalika huwa alkhusran almubin. Siku kumi, siku tisa, mtu ahuishe, amwombe Allah subhanahu wa ta'ala, mtu aliye na madhambi. Tuna madhambi mangapi makubwa na madogo, tumwasi Allah usiku na mchana, tuamke kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Asa Allah akatakabalia, akatakabalia na akatuandikia katika watu ambao wameafikishwa na kuidiriki Lailatul Qadr, akatuepusha na mambo mengi ambayo watu nayo katika makosa, ikawa sababu ya mtu kushika sirata almustaqim, kufuata njia iliyonyooka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله دبزان وإسلام كتك ما مبيا يقصن كتيا كنا سؤالا لا زكاة الفطر. Kwa hadithi aliyotaja Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefaradhisha zakat al-fitr, zaka inayotolewa kwa sababu ya kumalizika mwezi, imefanywa idhafa katika sababu yake. Zakat al-fitr, fitr ni kula mchana. Kwa hiyo zaka inayotolewa kwa sababu ya kula mchana, amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamri, mapishi ya tende. Wakati huo ilikuwa ni kukula, ni mlo wa mchana yani katika miji ya Waarabu. Na baadhi ya kula hivi sasa sio mlo tena kwa miji yao. Sa'an min shi'iri, shi'iri pia sasa hivi Waarabu utakuta burri ndio wanakula shi'iri, watumii wanalisha wanyama. Yaani ngano ile shi'iri watumii tena, maana watu miji imeendelea, watu watumia burri, ngano safi yani, si shi'iri, wanalisha wanyama. Kwa hiyo chakula kinachotumika katika mji ndio kinachotolewa kama wanavyosema na juma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha hilo ala alabdi, kwa mtumwa, wal urri na muungwana, wadhakari wal untha, mwanamme na mwanamke, wasaghiri wal kabir, mtoto mdogo na mtu mzima, minal muslimin, katika Waislamu. Sharti mtu wa Muislamu, hakuna sharti la kuwa baligh au aqil, kwa sababu hata mtoto akizaliwa siku ya mwisho ya Ramadhani kabla ya kuzama jua dakika 5-10 pia naye atatolewa zakatul fitr, kwa sababu amezaliwa ndani ya Ramadhani. Na atakayezaliwa baada ya kuzama jua, watu washafuturu ndo anazaliwa, au watu katika iftari anazaliwa, hatolewi zakatul fitr kwa sababu amezaliwa nje ya Ramadhani. Kwa hiyo hakuna sharti la utu uzima wala sharti la akili timamu, la. Na ndio maana hata mgonjwa ambaye hajafunga au mtu mzima ambaye hafungi anatoa kibaba pia anatoa zakatul fitr, tu'matan lilmasakin, kwa ajili ya kuwa ni chakula kwa maskini, tuhratan lissaim, kumtoharisha mfungaji kwa sababu ya makosa yaliyotokea katika mwezi wa Ramadhani, maneno au vitendo, zakatul fitr inamtoharisha mtu. Wa tu'matan lilmasakin, na chakula kwa ajili ya maskini na watu wasiojiweza Waislamu. Na sadaka hii wanapewa Waislamu tu, sio kama zaka anaweza kupewa hata sipo Muislamu. Lakini zakatul fitr anapewa aliye Muislamu, maskini Muislamu ndiye anayepewa zaka hii. Kadhalik kiwango cha kutoa, wanasema wanawachuoni walio na pishi waliopokezwa katika kusoma kwao kwa pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiasi cha kilo 2.5. Katika miji hasa miji ya pwani, chakula chao watu sana ni mchele, ndio watolewa sana. Wanachuoni wanasema hata kama kuna miji, Al-Imam Ibn Al-Qayyim asema rahimahullah, hata kama kuna miji ambayo samaki ndio chakula chao, yani ndio kula, basi pia watatolewa, watapewa hivyo. Kwa hiyo kuna miji mingine labda ndizi ndio mlo wao mzuri wa kula, ni watu tutoa hivyo kwa mujibu wa miji yao namna ile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefahamisha namna ya kuitoa zaka hii, inatolewa baada tu ya kuzama jua, kumalizika mwezi wa Ramadhani, siku ya mwisho mtu anaanza kutoa, au asubuhi kabla ya kwenda kwenye viwanja vya Idi atatoa mtu zakatul fitr. Kadhalika inafaa kumwakilisha mtu siku mbili au tatu kabla ukampa, kwa sababu ya kutoa. Inawezekana wewe unaondoka, unasafiri, uko mbali, ukaambia basi mimi naondoka na kuachia hili, waweza ukawapa maskini. Na mtu zakatul fitr atatoa hata kama yuko mji usiokuwa mji wake, itapomdiriki Idi atatoa zakatul fitr. Na kama hakuna maskini wa kumpa baadhi ya miji, haiko hivyo. Si kwamba kuna maskini utawapa, wanachuoni sema utasafirisha upeleke sehemu ambazo watapatikana maskini, watapewa zakatul fitr. Yustahabu liikhraju ani ljanib, Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah asema hivi, inapendekezwa, ni vizuri, wanachuoni wameona vizuri kumtolea zakatul fitr mimba mtoto aliye matumboni kama wanavyosema. Lakini nasema ile kwa sahihi kwamba huyo bado hayupo anayetolewa zakatul fitr ni yule aliyekuwepo, huyo hajazaliwa, hajazaa watoto zakatul fitr vipi? Kwa hiyo ile kwa sahihi kwamba yule aliyezaliwa, hata kama umebaki dakika kadhaa kabla ya kumalizika Ramadhani ya siku ya mwisho, pia na yeye atatolewa zakatul fitr. Kadhalik katika nukta jamalizia masuala ya Idi, nafikiri yataelezwa na wengine na shekhe katika msikiti. Suala la kutoa kima wala wachuori sinyembo hilo halijuzu. Kima manake ni kutoa kiasi. Usitoe mtu mchele ukatoa pesa. La, sema kwa sababu mtu anahitaji pesa, basi mpe mchele na pesa, alhamdulillah. Na ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema kwamba hakuna vibaya mtu akatoa kilo mbili na nusu ambazo sheria imemtaka atoe, kwa sababu hapa kuna kitu cha kuzingatia. Swali muhimu kabisa. Kwa sheria imetaka iangalie, imeniambia mimi ninayetoa nitoe nini, au imesema anayepewa apewe nini? Sheria imemweleza mtu anayetoa atoe chakula, yeye atoe chakula, kwa sababu anayepewa anaruhusiwa hata kama kitakuwa kingi, bali kumpa mwingine naye pia, naye hata kuuza pia. Akaona ah, mchele ulivyo mmoja mimi niuze nifanye kitu kingine, nijaze mali yake. Lakini mimi ninatoa nini ndio kitu muhimu. Mimi ninatakiwa kutoa nitoe nini? Na ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah asema ni vizuri, si vibaya mtu akatoa kile alichoambiwa kutoa. Kwa maana kama mchele kilo mbili na nusu akatoa, alafu kama ataongeza nyama atafanya sijui na viungo vya pilau na kitu gani, lakini kile alichoambiwa kutoa ashafanya nini? Ametoa. Hii ni ziada katika kheri. Faman tatawa khairan fahuwa khairun lahu. Lakini kwanza toa kile ulichoambiwa, alafu ujadili kingine cha ziada. Kama unacho kaona utafanya mpango wa nyama, kama unafanya mpango wa vitu vingine utakutokea juisi kitu kadha, lakini kile ulichoambiwa kutoa wewe na sheria tayari ushajitekeleza. Asal Allah ayajalana min alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.